Via, via. Vine a parlar de tot i de res. Del que ens impulsa i el que ens motiva en aquest dia a dia. No és res formal. Simplement conèixer una miqueta més les persones que ens envolten. Podríem parlar de les rutines i les manies. Tu també tens moltes coses a dir. Parlem? Bon dia a tots i totes en aquesta nova emissió del programa Parlem. Avui estem molt contents perquè la setmana passada vam fer vacances perquè vaig estar estrenant a la Mercè l'espectacle Dol, però avui som aquí, i som aquí amb una persona molt especial, que és la Montse Manent. Hola, Montse. Hola, bon dia. Què tal? Molt bé, disposada a escoltar-te. A la Montse la vaig conèixer a través de Càritas, que es difon un voluntariat, i vaig trobar que era una persona molt interessant. I el més interessant de tot és que ara que l'he conegut sí que és la neta d'en Folch i Torres, que això encara és més interessant. No, això jo sempre que em diuen ets neta d'en Folch i Torres dic sí, això no és cap mèrit meu, es neix on es neix. Sí, però bueno, també aquest entorn pot ajudar a conèixer una realitat social que la gent no coneixeria. Això sí, vull dir, realment l'entorn familiar en la vida de totes les persones jo crec que hi pesa, i jo crec que realment a mi, a tota la nostra família, el ser nets d'en Folch i Torres, i a més la mare era la filla gran, vull dir, sí que ens ha donat un segell, eh? Com, perquè sou nous germans, com va ser aquesta infantesa? A veure, la infantesa de casa jo la podria resumir dient que ha sigut una època molt bonica de la meva vida. A casa érem nou germans, jo era la quarta. Durant molt de temps a mi em presentaven de vegades davant dels amics de la mare, mira, la quarta de la filla gran d'en Folch i Torres, la qual no deixava de ser una cosa una mica anònima personalment, però que també t'agradava. Mira, vivíem a Barcelona, som de Barcelona, vivíem doncs en un pis de l'Eixample, i la vida familiar tenia molta importància. A casa, doncs, tot es feia en català, la vida era en català, i la mare ens explicava tot lo de la seva vida de joventut, el pare també, l'avi, inclús en Folch i Torres va morir a casa, jo tenia 8 anys. I com va ser aquest moment? Bé, el moment de la mort en si, vull dir, esclar, l'avi els últims temps, després de la guerra, va quedar molt tocat. I com érem els nets, Folch i Torres? A veure, era una persona respectable. Era una persona venerable, vull dir, realment ens feia, vull dir, molta impressió. I això que ara penso, es va morir als 70 anys, total, a mi me'n falten 2. I veig un abisme entre com jo veia l'avi i com em veig a mi mateixa ara, amb 2 anys de diferència. Bueno, no? Que ve et força, també. Ara, era una persona al mateix temps molt agradable. Vull dir, jo, per exemple, una imatge que tinc és en el menjador de casa amb un dels meus germans petits a la falda. Vull dir, són sí, imatges, no? O bé, per exemple, una altra imatge que tinc també dels últims temps, que ja es van tornar a fer els pastorets o la Ventafocs al Romea, doncs està a la llotja que ens reservaven a l'avi i a nosaltres, i doncs era molt divertit quan els dimonis a la mitja part o quan saltaven a la platea doncs per venir doncs a saludar l'avi. És clar, nosaltres veiem que els dimonis aquells eren una altra cosa, no? Clar. A saludar l'avi a nosaltres d'una altra manera, no? Són records d'infantesa. Per abans de seguir parlant d'en senyor Folch i Torres i de la teva vida, ficarem la teva primera cançó, que ha estat la cançó d'en Raimon, Digue'm no. Per què ha estat aquesta cançó? A veure, jo crec que aquesta cançó, a part de que realment doncs, és una època molt clara, molt significativa, tots els anys 60, els anys 60 jo precisament també va ser la meva època universitària, que jo crec que m'ha marcat molt. Ja en parlarem. Ja en parlarem. Doncs és una cançó en la qual jo hi veig dos frases punyents, no? Vull dir, vaig estar a punt de dir-te el vent, perquè el vent és la cançó de l'espontaneïtat, de la joventut i del crit, no? Però en el Digue'm no, jo crec que no hem de confondre una mica aquest diguem no amb el no estandarditzat, que ara de vegades es diu això de la cultura del no, sinó que a mi sempre m'he sentit molt identificada amb la frase de dir nosaltres no som d'eixe món. Jo crec que això en aquell moment doncs, tenia unes connotacions molt clares, però que constantment, inclús en la meva vida, en moltíssimes situacions, tant socials, polítiques, com de tota mena, moltes vegades tu ets allà i penses jo no sóc d'eixe món, sóc una mica diferent. Hi ha una sèrie de coses que les veus des d'una altra perspectiva. I per això és una cançó que realment m'agrada molt. Doncs disfrutem-la. Ara que som junts diré el que tu i jo sabem i que sovint oblidem. Hem vist la por ser llei per a tots. Hem vist la sang que sols passant ser llei del món. No, jo dic no, diguem no. Nosaltres no som d'eixe món. Hem vist la fam ser pa dels treballadors. Hem vist tancats a la presó homes plens de raó. No, jo dic no, diguem no. Nosaltres no som d'eixe món. No, diguem no. Nosaltres no som d'eixe món. Que bonica. Ens hem quedat... Sí, és que en Raimon té força, eh? Té molta força. Molta força. I, a més, jo crec que no perd actualitat mai, eh? No perd. No perd. Seguim parlant del teu avi i de la creació d'en Massagran. Qui no ha llegit en Massagran? Que llavors ha sigut... Explica'ns com sorgeix. A veure, precisament aquest any és l'any del centenari d'en Massagran. Precisament, vull dir, doncs, fa pocs dies, el dia Sant Jordi, o la vigília de Sant Jordi, vam anar al Parlament de Catalunya amb en Jordi Ortigal i un usuari de la Biblioteca Massagran, perquè es va fer un homenatge en aquest centenari i aquest noi doncs, va llegir un fragment, no? Intercalat entre lectures que va fer des de doncs, en Benac o altres polítics i gent del món cultural, el qual jo crec que va ser doncs, molt bonic. A part que ho vam aprofitar també perquè ens ensenyessin, els hi ensenyessin en el Parlament, en aquests nois, no? El Massagran, a veure, l'avi tenia 30 anys, tornava de l'exili que havia estat a França, de fet estava a Perpinyà, dels fets que ell havia participat en un 11 de setembre. Pensem que això és fa 100 anys, per tant situem-nos, no? Llavors, doncs, havia fet l'avi... participava i havia participat en tota mena de el moviment dels principis del segle XX i que escrivia a la Veu de Catalunya, havia fet llibres doncs, de caràcter més o menys social, havia guanyat premis, Jocs Florals, havia fet, en fi, era una persona molt activa i inclús hi havia qui deia que tenia una certa vocació política. El que llavors, degut doncs, a totes aquestes qüestions, ens va estar doncs, a Perpinyà i també havia fet alguna col·laboració amb el Patufet, que de fet, encara que hi ha gent que ha dit que s'ha dit de vegades que ell l'havia fundat, no és veritat, era més anterior, no? Però li havien ofert alguna col·laboració, perquè també hi havia un germà seu, em sembla que era en Manel, que també hi escrivia. Oh, el Patufet va ser una... Per tant, llavors, exacte, llavors una de les coses que li van oferir com a feina, perquè ell tenia 30 anys, en aquell moment encara no estava casat, i li van oferir com a feina doncs, a veure si volia col·laborar fent una idea que va tenir doncs, en Begunyà, em sembla que era, em sembla, el president, em sembla, o el director del Patufet, em sembla que era ell, per començar una col·lecció d'un fulletó suplement en la revista del Patufet. I li va oferir doncs, que fes una, mira, unes aventures per joves. I ell doncs, va escriure el primer capítol del Massagran. El va enviar, van dir, ui, això serà un èxit, continua. I per tant va sortir el primer capítol, que encara no tenia escrit el segon ni el tercer, ni sabia com acabaria, no? I així es va començar la història del Massagran. I després el teu tiet? Llavors això va durar molts anys, va tenir molt èxit, després ja va entrar a col·laborar amb el Patufet directament, i després, posteriorment, ja en l'època... Pràcticament, el Patufet, he llegit per internet recent, que una bestiesa, la tirada, i la gent estava pendent, esperant sí, fills, o sigui, pares, diners... Sí, em sembla que havien arribat a tirades de 60.000 revistes. Déu-n'hi-do, aquella època. Vull dir, realment el català jo crec que va arribar amb el Patufet a molts llocs. A més, l'avi va tenir el gran encert que en el moment que va sortir la normativa de Pompeu Fabra s'hi va completament adherir. I o sigui, jo he vist els textos antics de l'avi doncs, abans de la normativa i després de la normativa, no? Bé, a l'època moderna el meu oncle, el fill petit, el Ramon Folch i Camarasa també va fer el còmic del Massa Gran. I després, amb la figura del Massa Gran, ha inventat altres aventures. Molt bé, és una passada, m'encanta. Ficarem la teva segona cançó, perquè en tenim cinc. El que farem ara és música clàssica, els tallarem una miqueta. Sap greu, oients? Sí, tallo. Sí, perquè si no tenim moltes coses interessants per explicar i se'ns acabarà el temps. Però bueno, està bé també anar posant intercalar una mica de veu i una mica de música. Per què has triat la Simfonia número 9 de Dvořák? Bé, a veure, jo quan em vas demanar música, vaig, com que em demanaves cançons, vaig tirar pel món de la cançó, però després vaig pensar, bueno, mira, la música clàssica també està bé citar alguna cosa. I llavors ja posats a fer una mica de repàs, diguem-ne, de la meva vida, reconec que la música és una de les assignatures pendents, en tinc moltes assignatures pendents, però la de la música és una que m'ha quedat pendent. I llavors sí que tinc el record dels primers concerts que jo, quan era jove, havia participat al Palau de la Música Catalana, amb les joventuts musicals, amb alguna amiga anar-hi, i per tant era de les primeres sinfonies o dels primers concerts que havies vist en directe i que tenien, doncs, no sé, molta força, no? I t'impressionava, no? Vull dir, veure, no era freqüent abans, no? I almenys per mi, i per tant va ser una descoberta de la música. Doncs disfrutem-la. I ens ha creu tallar les cançons, però és que tenim tanta informació per explicar i tan interessant que els penjarem en el blog el llistat de les cançons que ha triat la Montse i que els vulgui recuperar, que els escolti tranquil·lament. Parlem de la teva època universitària. Bé, a veure, jo per mi anar a la universitat, vull dir, és una cosa que, no sé, és un record dels importants de la meva vida, no? Vull dir, a veure, jo havia estudiat en un col·legi de monges, llavors tinc bons records, tot i que de vegades dic, bueno, com que tot el que ens ensenyaven les monges era en castellà i a casa vivíem en català, vull dir, doncs tot era més epitelial, per exemple, fa riure, però jo com que a casa resàvem en català, vull dir, les oracions en castellà, vull dir, era un tràmit, vull dir, no sé, les de debò era el que fèiem a casa, no? Bé, llavors en aquells moments, a l'acabar el batxillerat, al preuniversitari, vam decidir, perquè les monges ens van dir, voleu que fem el preuniversitari aquí? I vam dir, no, ens sembla que ja més val que anem a l'institut. Tenia 16 anys, llavors 15 anys, tot s'acabava més de pressa. I vaig anar a fer el Maragall, vaig fer el preuniversitari. Llavors després, allò que dius, bueno, va, vull dir, costava una mica decidir-se per fer una carrera universitària, penseu que estem als anys, doncs, 58-59, inclús a casa, jo era la quarta noia, i perquè, no sé, veieu una mica la idea, no? Estudiar no era una cosa molt corrent. La meva germana gran sí que va estudiar, però assistenta social, la segona magisteri, la tercera infermeria, i llavors jo anar a la universitat a fer una carrera i era una cosa una mica diferent, no? Però així i tot, vull dir, mira, m'han dit, t'agrada, doncs endavant. I llavors vaig anar, perquè tenia molt clar que jo volia fer ciències, vaig fer el primer curs de selectiu, que eren aquells cursos que es feien abans comuns, en què eren moltíssima gent, i vaig anar i vaig tenir allà ja una primeres bons amics que havia fet en l'Institut Maragall, i llavors, doncs, mira, se'm va descobrir el món de la geologia, que és un món interessantíssim, és un món interessantíssim. I vaig decidir, doncs, apuntar-me a la carrera de Ciències Geològiques. Era una carrera, doncs, en aquell moment tot just feia poc temps que s'havia separat de la de Biologia, que abans era la carrera de Naturals la que s'estudiava, i llavors vaig començar, doncs, l'any següent, la carrera ja ben bé de Geologia, i que, doncs, perquè us feu una idea, doncs érem 16, érem 16 persones els que estudiàvem aquesta carrera. Per tant, està clar, era un món en el qual vam poder tenir 4 anys de moltíssimes vivències, no només vivències des del món de la descoberta de lo que és la geologia, el paisatge, la interpretació de la història del món i tot això, però a més això amb un grup de 16 persones, 11 nois i 5 noies, gent de maneres de pensar i de ser molt diferent, de diferents llocs d'Espanya, i que per tant a mi em va obrir molt el món a moltes maneres de pensar. Teníem discussions i debats de tota mena. Quan tornàvem de les excursions de geologia que es feien en diumenge, perquè sapigueu com anava la universitat en aquells temps, i llavors després de la tornada es tornàvem, anàvem a fer doncs, un cafè, una volta o un fos, i discutíem de tot. I allà hi havia doncs, des dels nois que eren del món de l'ateisme completament abrandat, dels que estaven més ficats en política, dels que al revés, vull dir, llavors tot això jo crec que em va ajudar una mica doncs, a anar afinant el meu pensament i a prendre les meves pròpies decisions. Vaig tenir molta sort també de que tant entrar en contacte, doncs, que ja per tradició familiar també hi teníem relació amb el món de l'Església Catalana més compromesa, el món de Montserrat, el món d'alguns moviments universitaris cristians catalans que en tot aquell moment hi havia la gran moguda, i jo crec que això realment a mi em va marcar, i encara hi ha moltes coses que conservo d'aquella època que considero que són totalment vàlides. Que interessant. Seguim, després de la universitat, què passa? Bueno, la universitat vaig acabar doncs, que jo tenia, esclar, els 22 anys. Com a cosa curiosa us diré que l'única assignatura que vaig sorprendre era la gimnàsia. Ah, sí? Penseu que la gimnàsia en aquell moment era una Maria, a més era de la secció femenina. Oh. Vale, s'havia d'anar a fer assistències i tot el que sonava secció femenina, falange i tot això, ens teníem un repelut impressionant, i a més quan un també de manera de ser no ha sigut massa ni bellugadís ni gimnasta, doncs mira, et queda el racó, no? I llavors em vaig quedar per preparar precisament l'Albert, m'ha faltat la gimnàsia, vaig haver de fer la tessina en comptes de l'examen de llicenciatura, i em vaig quedar doncs, en el laboratori Mansoler Sabarís a fer pràctiques en els de biologia sobre cartografia. I llavors em va arribar una oferta de l'Institut d'Hospitalet de que estaven buscant algú del món de la geologia per donar classes. Jo havia fet una experiència molt petita de donar classes en una escola privada amb una suplència, i quan vaig acabar aquella experiència vaig dir que mai més em dedicaria a l'ensenyament, perquè va ser... Val, això mira, ho dic, és així mateix, perquè va ser una experiència fatal. Jo tenia 21 anys, em vaig preparar molt bé, em vaig preparar molt bé les classes, però el que no vaig tenir en compte era que era un col·legi de la part alta de Barcelona, tot nois, que la que jo anava a fer la suplència era una professora veterana amb moltíssimes, bueno, el que vulguis, i que està clar, a mi se'm van menjar, però veritablement menjar, no? Vull dir, completament menjar. I això que encara, vull dir, bueno, a pesar de tot, vull dir, doncs mira, tinc un record perquè crec que és positiu tot el que pots fer a la vida, no? I llavors vaig entrar en aquest Institut d'Hospitalet, precisament, per això, per ensenyar geologia en l'assignatura de Ciències Naturals. En aquell temps estàvem al batxillerat, hi havia el batxillerat elemental, el batxillerat superior, i interessava algú, la professora que hi havia, que era una catedràtica de Ciències Naturals molt bona, la Carme Duran, amb la qual he après moltíssim, i vaig entrar a l'institut. Com era l'Hospitalet en aquella època? O sigui, Hospitalet en aquella època, vull dir, està clar, nosaltres vivíem a Barcelona, jo Hospitalet com Hospitalet no ho coneixia, però Hospitalet no? Quasi havia apartat, sí que agafava el metro transversal i anava cap allà, i era un institut de patronat, era una nova... Penseu que en aquell moment instituts d'ensenyança mitja que se'n deien n'hi havia poquíssims, poquíssims, i el de Hospitalet tenia una forma mixta de patronat amb l'Ajuntament. I llavors allà també vaig conèixer el meu home. Ah, sí? Dir, sí, en Joan Serrat, dels que em coneixen i el coneixen, doncs ja ho saben. El saludem des d'aquí, que se m'està escoltant. També és una persona que tota la vida, vull dir, allò de l'ensenyament, vull dir, ho ha tingut el moll de l'os, no? I llavors també vaig aprendre molt d'ell, quan encara no érem res, no? I sí, vull dir, va ser una experiència molt positiva l'anada en aquest institut. I a més, doncs, mira, ens vam conèixer, ens vam enamorar, i doncs ja en aquell temps tot anava molt de pressa, i ja l'any següent ens vam casar. Entre mig ell va fer oposicions, llavors a l'estiu, i en aquell temps les oposicions d'institut eren per tot Espanya, s'havia d'anar a Madrid, vull dir, era tota una altra moguda, molt diferent, molt diferent, molt diferent. I mira, vull dir, va treure una plaça d'Onda, Castelló de la Plana, vam anar allà, llavors jo esperava el meu primer fill, i jo, bueno, en fi, vull dir, vam començar la cadena. Si vas anar treballant i vas anar tinguin criatures. Vam començar la cadena aquesta tan interessant de la nostra vida, de l'ensenyament en instituts. En aquell moment era el moment... en què es van crear moltes seccions delegades. Jo no sé si és una cosa que es recorda, perquè va ser dels últims temps del franquisme, però jo crec que va ser una aposta molt bona que es va fer en el camp de l'ensenyança dels joves, perquè es va obrir a moltes poblacions la possibilitat de gent de totes les possibilitats econòmiques i d'indrets més o menys allunyats de les capitals, la possibilitat d'estudiar el batxillerat. Batxillerat que es començava als 10 anys, després d'aquells exàmens d'ingrés que ara m'agradaria veure doncs, molts de nosaltres si seríem capaços de presentar-lo amb un nano de 15 anys, però vull dir, la realitat era aquesta. I la realitat és que jo crec que es va fer molta feina, molta, molta. Quan vam arribar a Onda, vull dir, bueno, ens van rebre allà com no vulguis saber. Jo, esclar, ell havia fet oposicions, jo no, jo estava embastat, però ràpidament em van oferir plaça. En aquell temps van ser quan van començar els PNNs, els contractes, els PNNs, els professors no numeraris. Ah, vale. El contracte te'l feia el rector de la universitat, a mi me'l va fer el rector de la Universitat de Castelló de la Plana. La gent del poble, vull dir, doncs, mira, per exemple, la gent que portaven al bar de l'institut ens van deixar el seu pis fins que vam tenir el naixement de la criatura, vull dir, era tot un altre món, no? Quina acollida tan bonica, clar, no? A més, a on de llavors ens vam animar-nos amb uns altres professors, vam aconseguir que es fes a l'institut el batxillerat nocturn i, a més, que fos mixta, perquè penseu que els instituts no eren mixtes. Tot això rejunt amb què en aquells moments va haver-hi el referèndum famós d'en Franco, aquell de deixar-lo todo bien atado, amb micros pels carrers, tot el que vulgueu, nosaltres ens vam negar a anar a votar, ens venien a votar, ens perseguien quasi bé de dir, i això que no estàvem censats allà, en fi, experiències en podríem explicar la tira. Déu-n'hi-do. Allà va néixer el segon fill, vull dir, en fi, evidentment no teníem baixa de maternitat, el que vulgueu. Paries uns dies a casa, i què feies? Bueno, no, el que feies era pagar el substitut per la teva butxaca, però esclar, jo al mes sí que em vaig posar a treballar cada vegada. Ostres. Déu-n'hi-do, jo deia que he mirat alguna cosa. La primera vegada el meu marit va fer les meves classes i les seves. Déu-n'hi-do, Déu-n'hi-do. Jo em queixava que havia anat a la guarderia els 3 mesos perquè els meus pares treballaven també i no em podien atendre i teníem 3 germanes. Al mes, diria, Déu-n'hi-do. Bueno, és que jo crec que d'entrant tant recordar coses d'aquestes també va bé perquè es veu que s'han anat fent conquestes. I tant, el món progressa i hi ha moltes coses que s'avança. I abans no veurem el que tenim i abans no hi era tot això. Hi ha moltes coses que realment encara han de millorar moltíssim sobre la feina de la dona i el treball i tot això, i és veritat, perquè potser per altra banda teníem altres facilitats, potser, en fi. És diferent. Aquí, sí. Ficarem una miqueta a la teva tercera cançó, encara que sigui, és molt bonica, la ficarem uns 2 minuts, si en dura 4, i llavors seguirem xerrant. Hem triat Jacques Brel, anem a Qui té por. Ai, vale, la posem ja? Vinga. És igual, ja la podeu posar. Ne me quitte pas, il faut oublier tout, peut s'oublier qui s'enfuit déjà. Oublier le temps des malentendus et le temps perdu à savoir comment. Oublier ces heures qui tuaient parfois à coups de pourquoi le cœur du bonheur. Ne me quitte pas, ne me quitte pas, ne me quitte pas. Ne me quitte pas, moi, je t'offrirai des perles de pluie venues de pays où il ne pleut pas. Je creuserai la terre jusqu'après ma mort pour couvrir ton corps d'or et de lumière. Je ferai un domaine où l'amour sera roi, où l'amour sera loi. Où tu seras reine. Ne me quitte pas, ne me quitte pas, ne me quitte pas, ne me quitte pas. Ne me quitte pas. Je t'inventerai des mots insensés que tu comprendras. Je te parlerai de ces amants-là qui ont vu deux fois leur cœur s'embraser. Je te raconterai l'histoire de ce roi mort de n'avoir pas pu te rencontrer. Ne me quitte pas, ne me quitte pas, pas, ne me quitte pas. On a vu souvent rejaillir le feu de l'ancien volcan qu'on croyait trop vieux. Il est, paraît-il, des terres brûlées donnant plus de blé qu'un meilleur avril, et qu'on vient le soir pour qu'un ciel flamboie, le rouge et le noir ne s'épouse-t-il pas. Avui ens sap molt greu tallar les cançons, però la Montse Menté té moltes coses interessants per explicar, i les cançons d'aquestes les podeu escoltar per Spotify, pel YouTube, per on te vulgueu, us ficarem al llistat i llavors us les poseu tranquil·lament a casa. Estàvem parlant de l'època d'instituts que han quedat coses pendents. Bueno, és que esclar, són més de 30 anys, 37 o 38 anys dedicada a instituts, no? Bueno, és igual, eh? Vull dir, només acabaríem de... No, segueix. Parlàvem de què, doncs, en aquell moment doncs, vam anar a parar doncs, a això, a Onda, Castelló de la Plana, van ser dos anys molt bonics i després vam començar a fer una mica la moguda dels traslats, no? Vam passar a Sant Feliu de Llobregat. Sant Feliu de Llobregat també va ser una època molt interessant, era una època en què hi havia molta moguda a nivell del professorat en tots els aspectes. Jo recordo, per exemple, en Joan, bueno, el meu menor, que també va ser director, que feien reunions amb els d'Hospitalet i els centres nous, no? En què es parlava molt doncs, tant de la renovació didàctica com també de gestionar d'una altra manera moltes coses, per exemple, coses com les comissions que els professors tenien dels llibres, en fi, moltes coses d'aquestes doncs s'hi treballava. I també amb els nanos, eh? Amb els nanos, tant la manera d'ensenyar com la manera de tot, no? Vull dir, s'havien fet tutories o reunions amb els alumnes a fora d'hora, tant a nivell de qüestions de tipus professional com també de la situació del país, en fi, el que vulgueu, no? Com que entremig doncs, també jo seguia en estat de professora no numerària i també anàvem tenint nens, perquè a Sant Feliu de Llobregat en vaig tenir dos més, vaig tenir... en Joan, en Jordi, la Núria i en Pere, sí, els saludaners d'aquí, vale, o sigui, doncs, ja tenim els quatre, ja nens, tenim els quatre. Vale. Llavors amb els quatre nens a Sant Feliu de Llobregat i tota la moguda que teníem en aquell moment, estem en l'any doncs en Pere va néixer el 72, penseu que en aquell temps inclús doncs, hi havia hagut manifestacions d'alumnes que llavors venia la policia a l'institut a demanar carnets, vull dir, en fi, era tota una època, tota una època. Vam dir potser que ens prenguem la vida amb una mica més amb calma i busquem un lloc una mica més tranquil, total, que vam mirar les possibilitats de trasllat i vam anar a parar a la secció delegada de Banyoles. A Banyoles? Val? Allò realment va ser un repòs, tot i que vaig quedar lluny de la família, perquè tota la família era a Barcelona, tinc una germana, pobra meva, germana meva, que sempre em deia, tu em sembla que vas buscant la Terra Promesa, que era aquella cançó que més cantava en aquells temps, no? Bé, a Banyoles vam ser molt ben rebuts, jo seguia sent professora numerària, però tot i tenir els quatre nens i no tenir la família a prop, sí que és veritat que vaig tenir l'ajuda d'una persona, una senyora que em va ajudar molt, vaig poder preparar les oposicions i també vaig anar a Madrid a les oposicions, m'hi vaig passar tot el mes de juliol, vaig deixar en Joan amb els quatre criatures. Entremig, quan estava a Madrid, en Franco es va posar malalt, tots patíem perquè pensàvem unes oposicions i en Franco es mor aquí, la que s'arma, no? Bé, però tot es va poder superar i llavors... Vas aprovar les oposicions, sí. I en Franco encara era viu. I a més, llavors, sí, en Franco encara era viu i vaig treure molt bon número i vaig tenir la possibilitat d'agafar... Si hagués sortit la de Banyoles m'hi hagués quedat, però va sortir la plaça del Vives, llavors vaig anar per al Vives, vale? Va estar molt contenta una noia que va treure un número més enrere, perquè el Montserrat de Barcelona, que era un de molt cotitzat, doncs no ho entenia que jo no l'agafés, però esclar, nosaltres havíem fet l'opció de venir cap a aquestes terres de per aquí. I llavors el Vives, i vam anar-hi, vull dir, el Vives realment era un institut diferent de les delegades, perquè és un Vives, el Vives ja ho sabeu, és un institut amb història, és un institut de tota la vida. 150 anys. Per tant, era molt diferent. I el Vives i tot. Era molt diferent d'aquests instituts i laboratoris i gent jove en la qual nosaltres sempre havíem estat treballant, però tinc molt bon record del Vives. I llavors, quan aquí Sal es va obrir l'Institut d'Ensenyança Mèdia Mixto número 2, Barrio Sal, doncs en Carles Barceló em va venir a veure. I em va dir, escolta, diu, no t'interessaria pas demanar un trasllat i aconseguir la plaça de Sal, diu, perquè em sembla que mira, estaria bé. I ens ho vam rumiar, i com que també llavors estàvem buscant lloc on viure, perquè teníem un pis a Sant Feliu, vivíem de lloguer en una casa, bueno, a Girona, però en fi, doncs vam fer el CAP, vam sentar el CAP, i vam dir, doncs, bueno, comprem una vivenda... Sal, vam comprar una casa d'aquestes enganxades que en deien llavors, les primeres, vaig demanar el trasllat jo, en Joan va seguir el Vives i després encara va tardar més a venir aquí Sal, i vaig entrar al Salvador Espriu amb molta il·lusió l'any 78. 78. A l'any 78. I fins a la jubilació? I fins a la jubilació del 2002, doncs he estat al Salvador Espriu. I com has vist, Sal, la seva evolució de l'any 78 a ara, doncs, els alumnes de l'Espriu? A veure, jo crec que en el moment que nosaltres vam entrar a l'Espriu, ja us he dit que encara era doncs, un institut d'ensenyança mèdia, evidentment quan vaig venir el 78 ja s'havia mort en Franco, no? Vull dir, per tant, estàvem en el moment aquest de l'inici de la democràcia i que inclús aquest inici de la democràcia es ficava a tots els estaments escolars, a tot arreu, vull dir, hi havia tota la beguda. Entre mig hi havia hagut la reforma del Libro Blanco, s'havia passat dels batxillerats de batxiller elemental a superior, s'havia passat en el BUP, el BUP i el COU, però jo recordo l'institut com un lloc realment, la meva impressió de Benissal, que per mi era un món totalment desconegut, però que de seguida vaig veure que en aquell moment, i repeteixo que estic parlant dels anys 78, a Sal hi havia una mica dues poblacions. Hi havia la de Sal de tota la vida i després la població resultat de la immigració espanyola. I llavors jo puc dir realment que la meva impressió i el meu sentiment i en la meva, no sé, copsar la realitat, que l'Institut Salvador Espriu era un lloc d'integració. Era un lloc d'integració. Els nanos, de vegades feien el comentari, entraven a BUB, entraven en castellà i sortien a cau parlant tots en català. I a més hi havia molt bon rotllo entre ells, no? I per tant jo en tinc uns records molt bons de tota aquesta època. Després, evidentment, les coses van evolucionant, la població de Sal també ha anat evolucionant, hi ha hagut per sort més instituts. Ja llavors, i segueixo reivindicant-ho, perquè jo crec que és una de les coses que sempre s'ha fet malament a nivell de no aconseguir-ho, ja en aquells temps reivindicaven que Sal havia de tenir una formació professional bona i forta. Les respostes per part de l'administració és ja Sant Narcís, ja Sant Narcís, però després passava el que passava, perquè quan els alumnes volien anar a Sant Narcís es trobaven que ja estava ple i, esclar, tenien prioritat els que vivien a Girona i això no es va aconseguir. Ara actualment hi ha alguns cicles al Vallvera, però jo crec que això encara és una de les batalles perdudes que ja es va perdre en temps molt enrere. Jo he disfrutat molt a l'institut, he treballat molt a gust, estic segura, ho aprofito per si algú me sent, segur que he fet coses molt mal fetes. Vull dir, perquè tots, tots tenim realment coses que t'equivoques, però el que sí que puc dir és que hi he posat sempre molta il·lusió, ganes de treballar, i he disfrutat, i que no me n'he anat, diguem-ne, com de vegades hi ha gent que pot dir, oi, me n'he anat perquè ja estic fastiguejada del món de l'ensenyament. No. I si alguna vegada doncs, parlo amb la gent que es dedica al món de l'ensenyament, sempre els dic ànims perquè és una feina maca. És dura, però és maca. Ara, sí que de vegades, si veus gent jove que ja no ho veu clar, dic, planteja-t'ho, Perquè siguin vocacional, ha de ser dur, imagina't si no és vocacional, no? Ha de ser vocacional i professional, evidentment, perquè de vegades es fa servir la paraula vocacional, això és com quan entrem a Càritas, no? Que de vegades sembla que el voluntari, vull dir, fa les coses d'una manera, doncs també de vegades sembla que perquè la feina la fas vocacionalment la faràs d'una mena de manera, no? Com si fos antagonisme, vocació i professió. I jo crec que són coses que poden ser totalment compatibles. Ficarem la teva quarta cançó i llavors comencem a parlar de Càritas. Em sembla perfecte. Ficarem Beethoven, la cinquena sinfonia. Per què? Una altra música clàssica? Bueno, de fet, estaríem amb la mateixa qüestió, Vull dir que, si vols... Vull dir, la posem, dos minuts o tres, i entrem a parlar de Càritas. Sí, perquè la cançó que també fa relació amb Càritas i que també recorda la meva vida és l'altra. La Lluís Llach, que creixin flors a cada instant, que la ficarem més al final. La posarem més al final. Beethoven. Thank you. Tornem a entrar aquí en directe des de Ràdio Salt, d'11 a 12, del programa Parlem, amb la Montse Manent, que tenim moltes coses per explicar i hem tallat les cançons avui. Avui ho tallem tot. Direm el telèfon del programa per si algun oient vol trucar i fer una pregunta o saludar. El que faci falta és el 972 24 91 51. 972 24 91 51. Digues, Montse. Bé, només un detall que, tot i que has dit que començaríem per Càritas, que sí que m'agradaria també fer-hi una petita menció. Jo tots els meus estudis els vaig fer en castellà, vale? Els professors ho fèiem tot en castellà. Sí, sí. Els llibres eren en castellà, els apunts eren en castellà, els exàmens eren en castellà, les oposicions eren en castellà, i evidentment, doncs, quan vaig començar a donar classes, doncs també tot ho fèiem en castellà. Quan vam arribar a Banyoles va ser quan vam començar a fer aquella mena de cosa tan complicada que era que els apunts eren, que els llibres eren en castellà, els apunts en castellà, la classe la barrejaves amb el català i el castellà i vas començar escrivint algunes paraules en català a la pissarra, etc. No? On realment ja va ser fer-ho tot en català va ser precisament quan vam arribar aquí a Salt. O sigui, el Vives encara també va ser la cosa una mica híbrida, però vull dir que també forma... Jo crec que tot això també forma part de la memòria històrica que tots hem de tenir, no? Perquè és així. Perquè els alumnes, clar, molts poder parlaven castellà a casa... No, però encara que parléssim en català, és igual, les classes eren en castellà, és que era obligació. Era obligació, i els textos eren en castellà, tot era en castellà. Inclús jo recordo una anècdota que en Xavier Sunyer, el fill d'en Salvador, doncs, que havia sigut alumne meu també, i d'en Joan, i que un dia ho dèiem, perquè era quan dèiem, és que esclar, hi ha paraules que potser per molt que ens hi esforcem ens costarà de dir-les en català. I ell encara recorda una de les que jo deia que ens acostaria dir-la en català, no? Que era en el camp de les ciències naturals, doncs el desarrollo embrionario, dèiem, és que desenvolupament costarà molt de dir-ho. O bé el pH, el pH, també semblava que havia de costar molt, no? Però vull dir que, esclar, pinta una època. Bé, passem a Càritas, Marimba. No, si vols tirar alguna cosa pendent, encara tenim 20 minuts per parlar de Càritas. Sí. Sí, sí, dona per més, doncs ja, dona per 3 hores parlar de Càritas, sí, però bueno, un altre dia... Centrem-ho. Explica'ns, en què consisteix Càritas per la gent que li soni Càritas i no sàpiga... I què s'està fent actualment Càritas aquí a Salt? A veure, d'entrada, vull dir, jo suposo que tothom, poc o molt, és una paraula que li sona, a alguns els sona Càritas, a uns altres Càritas, a un altre, vull dir, beneficència parroquial, amb altres els hi pot sonar, doncs, diferents coses, no? Llavors, evidentment, Càritas, a nivell d'organització, sabem que és una organització de l'Església Catòlica, però també, vull dir, és important saber que és una organització oberta a tothom, és a dir, com que lo important és l'estar al costat de les persones necessitades i dintre de les persones necessitades l'opció més important és els que queden més al marge, els exclosos dels exclosos, diguem-ne, tot i que això es fa doncs, des de, evidentment des d'una vocació o una idea doncs, cristiana, que surt de l'Evangeli, però en el món social i amb aquest desig d'atendre les persones necessitades i cap tothom. Per tant, evidentment, ni per ser voluntari ni per ser professional de Càritas podríem dir que no es demana carnet d'anar a missa. Això no vol dir que, evidentment, s'ha de ser respectuós amb la manera de pensar. Per això em sembla que és important saber-ho. Exactament igual s'atén a tothom. Vull dir, s'atén a tothom. Tots sabem, a més, que Càritas dona suport, doncs, per exemple... ja que surt ara el temps religiós, que després no el tornarem a parlar, doncs aquí a Salt hi ha la taula interreligiosa que funciona ja fa temps, organitzada per UNESCOCAT, en què cada 2 mesos doncs, els mossens de les dues parròquies, més els musulmans, més els sikhs, més... O sigui, tinc aquí totes les dades, no? O sigui, es reuneixen cada 2 mesos i són, doncs... Mira, hi van els musulmans, els sufis, els sikhs, les diferents esglésies evangèliques, els centreafricans, els gitanos, la de Filadèlfia dels gitanos, i fan reunió en què hi ha 12 o 15 responsables de les diferents confessions religioses i cada vegada la reunió es fa en un centre diferent en la que es porten a debat doncs, temes d'interreligiositat. No? Però bé, deixant de banda ara aquest aspecte completament, diguem-ne, lateral, però que de fet i fet aprofito la vinentesa també per explicar-ho, per exemple, es parla de la problemàtica dels llocs de culte, etc. No? Doncs Càritas doncs és això, és l'opció pels pobres i dintre dels pobres els més pobres. Vull dir, aquesta és l'opció. Llavors, com està organitzat? Doncs, les Càritas han nascut a les parròquies i, per exemple, doncs, si ara, però que esclar, com que forma part del bisbat, doncs, Càritas diocesana, diguem-ne, doncs, és la que ho aglutina una mica totes les Càritas parroquials. Llavors, aquí a Salt, jo crec que les Càritas han funcionat com a la majoria de parròquies i de poblacions doncs, fa més de 50 anys, i aquí a Salt funcionaven Càritas Sant Cugat i Càritas Sant Jaume doncs, al nivell de la parròquia. De mica en mica, a partir de l'any 2000, es va començar a veure que potser valia la pena doncs, anar posant més en comú el que es feia en cada una de les dues parròquies, i a partir del 2007 ja va quedar institucionalitzada la unió de Càritas Salt, agrupació de parròquies. Per tant, ara ja som una sola Càritas amb un sol NIF, amb el NIF de Càritas diocesana, amb una sola junta, amb una sola llibreta, dues llibretes però els comptes clars, vull dir, per tant, que s'actua d'una manera completament doncs, conjunta. Salt és una sola població, també sabem que l'opció de Càritas a l'hora de pensar en com atendre i acollir i no solament actuar des del punt de vista de les necessitats urgents, sinó també una mica en pla de prevenció, de promoció, doncs és una institució que està disposada i que demana també la col·laboració de l'administració, el qual porta doncs, que hi hagi algun conveni doncs, amb l'Ajuntament, amb el Consorci, i per tant des d'aquest punt de vista també era molt més lògic actuar com una sola Càritas. De moment paro. Pregunta tu, no sé si aquesta introducció és vàlida. I expliquem els plans que teniu a través de Càritas, o sigui, ara m'ha explicat una mica l'organització, on actueu? Bé, en aquesta organització sí que hi afegiria, doncs en aquest moment som potser un de 80 o un centenar de voluntaris. De jo soc una voluntària? Sí, la Imma és una de les noves voluntàries, de la qual n'estem molt contents. Després us explicaré el que fa ella. Doncs, i llavors tenim doncs, en aquest moment dos tècnics a jornada completa, un que és en Paco, que molta gent el coneix com a Paco, el Paco de Càritas, hi ha gent que inclús potser diu Càritas és en Paco, sí. El qual no fa per res, perquè és veritat que ell té una acció molt concreta en el seu despatx i rep moltíssima gent, la Paloma, que és una altra tècnica, i després la Sayo i la Jadra, que estan a unes hores doncs, en el servei d'atenció a l'immigrant a la Coma Cross, i la Cadidja, que ha actuat en projectes parcials i que ara també està en un projecte parcial d'aquests de caducitat variable. Vale? Llavors, els projectes que nosaltres tenim entre mans. A veure, la base de Càritas és l'acollida. La paraula acollida, que evidentment ara cada vegada és una paraula que va sonant més. Per exemple, ara doncs, ha sortit la llei d'acollida a l'immigrant, no? Però la paraula acollida és una paraula que va lligada doncs, a l'esperit de Càritas des dels seus orígens, perquè acollir vol dir ben bé això, no? La gent que se t'acosta, escoltar-la i posar-te una mica en el seu lloc, el qual no vol dir que acollir vulgui dir doncs, escoltar, dir sí, sí, sí, sí, i aquí tens això, aquí tens això, aquí tens això, sinó que té un concepte molt més ampli. Per tant, la base és el servei aquest d'acollida. Sabem que des d'altres llocs també es fa, però Càritas té aquesta opció molt clara. Llavors, a part d'aquest servei d'acollida, que és l'atenció en la qual quan aquestes persones venen i se'ls escolta les seves dificultats, les seves necessitats, se'ls procura doncs, orientar, donar la mà, dir-los, home, doncs mira, també pots anar a fer aquest tipus de consultes o això, pots anar als serveis socials o pots anar, mira, si tens aquestes mancances, doncs també mirar doncs, en el servei d'orientació laboral que la mateixa Càritas porta, o bé doncs, aquesta altra cosa sobre l'alfabetització si es tracta d'algú que no coneix les nostres llengües, o bé diferents, diguem-ne, camins. També és veritat que de vegades les necessitats més urgents poden ser necessitats doncs, bàsiques. O sigui, tots sabem que, tot i que no voldríem que fos així, i quan jo vaig entrar a Càritas l'any 2002, alguns companys meus m'ho recorden, tu deies és que això dels aliments seria una cosa que l'hauríem de tancar, l'hauríem d'abolir, és un sistema antic, ja sembla que no hauria d'haver-hi persones a les que se'ls tingui de donar un lot de menjar, no? I en canvi les necessitats i la crisi i tot plegat està fent que sigui realment necessari, no prioritari, però necessari. Vull dir, hi ha molta gent que no té les necessitats bàsiques cobertes i llavors s'ha de trobar algun tipus de solució. També és veritat que llavors aquest servei d'aliments, que el fem coordinat, perquè tampoc pot ser d'una manera doncs, així a la tuntun, que tota persona que vulgui, ah, mira, jo tinc necessitats, sinó que les coses també s'han de fer ben fetes. Sabem que és també un dels objectius de Càritas, no? Vull dir, una cosa és acollir i també intentar cobrir necessitats bàsiques assistencials i, per tant, tenir aquest aspecte assistencial, però també sabem que l'assistència per l'assistència no soluciona l'arrel dels problemes, ni tampoc ajuden a les persones a sortir-se ells mateixos de les situacions en què estan. És allò del peix, la canya, tots ho sabem. De vegades, però, cal donar peix. Però sempre quan dones peix has d'intentar doncs, al mateix temps ensenyar a pescar, donar la canya perquè puguin pescar. En fi, tots aquests equilibris entre la part més assistencial, la part més de promoció, la part de prevenció, el fer costat, etc. No és fàcil. I per tant, Càritas treballem amb els dos aspectes. El servei d'aliments, per tant, és un. És un que funciona i això també ho aprofito per dir-ho. De vegades encara la rumorologia sabem que existeix, de vegades corre que ah, sí, que ja donen uns papers i llavors van al supermercat i compren el que volen. No, això no funciona així. Està tot molt ben regulat. Vull dir, tant per part nostra com per part de serveis socials, coordinem, tenim les llistes clares, les coses es fan a poc, es fan d'una manera, es fan amb una periodicitat. Vull dir, per tant, això existeix. També els rovers. També és un sobre el tema aquest dels aliments, precisament en aquests moments s'està pensant en una remodelació del servei, però ara no és el moment de parlar-ne. Si de cas l'any que ve si ens tornem a veure, potser ja ho haurem posat en marxa, perquè no és només aquí, sinó també a altres llocs de Girona. Els rovers també és un servei que ha evolucionat. Els rovers antigament es donava roba i ja està, i tots sabeu que ara doncs, no, actuem com una botiga de segona mà, en la qual, vull dir, realment a partir de la roba que la gent dona roba, molta roba, de vegades n'hi ha que es pot aprofitar molt bé, n'hi ha que de vegades que no. També de vegades alguna empresa, algú ha fet arribar algun altre tipus de roba que no és només ben bé aquesta que prové de la gent, però vaja, fonamentalment és la que la gent ens dona. I llavors s'ha muntat, en aquests moments ja són dues les botigues de segona mà, una al carrer Pacheco, Torres i Bages, i l'altra doncs, en el bloc Sant Jaume. Els locals són cedits per l'Ajuntament. I llavors aquestes botigues funcionen realment en el qual la roba, vull dir, està marcada a uns preus donatius simbòlics, cèntims o un euro, dos euros, i que això jo crec que els rovers tenen tres funcions. Per una banda, realment, amb aquests, diguem-ne, preus, que no són preus, sinó que són donatius, doncs es dona possibilitat a molta gent a que pugui adquirir una roba doncs, triant-la, provant-la al seu gust i segons les seves necessitats i segons les seves disponibilitats econòmiques. La segona funció que segueix sent-hi és de que en casos molt concrets i que, com el cas dels aliments doncs, regulat a través del tècnic, doncs, també es fan donacions gratuïtes. Aquest any 2009, per tant, em sembla que hem atès a un 15% de la població que ha anat a buscar, ha anat a la botiga, doncs un 15% aproximadament han anat amb aquesta possibilitat de també triar la roba, també veure el que necessiten, però sense haver d'abonar absolutament res. I després, evidentment, té aquesta tercera funció, en què aquests donatius doncs, no deixen de ser un ingrés important per Càritas per poder cobrir altres necessitats i també col·laborar en diferents projectes. Vull dir, per tant, inclús qualsevol persona pot anar-hi a la botiga i que pensi que no és només per una persones determinades, sinó que tota persona que vagi allà, si troba una peça del seu gust, doncs també està col·laborant amb Càritas d'una manera indirecta. Molt bé. Hi ha tota una colla de voluntàries que treballen amb molt de gust i amb molta dedicació. Tenim 8 minuts. Me repasses una miqueta els altres serveis. El fem els horaris? Sí. On la gent, si la gent vol venir, on pot adreçar-se? Els altres serveis, aquí tenim el servei d'orientació laboral. En aquí no es tracta, no és una bossa de treball, és un servei d'orientació laboral. En aquests moments, amb la crisi que hi ha, costa molt orientar, però és important perquè també es fa costat, inclús estan fent dinàmiques de grup. Això es fa també en el despatx de l'Hotel d'Entitats, Sant Dionís 42. Hi ha doncs, un voluntari i una tècnica que, doncs, que fan aquest servei. Després tenim el servei d'intervenció educativa. Aquest és un dels programes que formen part del que en dèiem, la prevenció i la promoció, treballar amb nanos d'edat escolar, d'últims cursos de primària i primer cursos d'ESO. es fa d'acord i conveniat amb les escoles, amb els tutors, hi ha una responsable, hi ha els voluntaris, no solament es fa el, diguem-ne, típicament reforç escolar, sinó que també es treballen les actituds, es treballen els hàbits, es fan activitats lúdiques i es fa participar les famílies i es té contacte amb les famílies. Això crec que és molt important, perquè no es pot treballar amb els nanos deixant a la família que és allà darrere. És important treballar conjuntament. Això, per tant, també es fa. Per tant, de cares al curs que ve, si hi ha voluntaris que es volen apuntar a aquest servei, doncs que també es poden dirigir a nosaltres. També fem el servei en el qual hi col·labora la IMMA, el d'acompanyament a gent gran. Acompanyament a gent gran que està sola. Gent gran que està sola, que el que necessita és companyia. Nosaltres no oferim un servei d'atenció domiciliària de fer neteja ni de fer doncs, compres, sinó que és ben bé fer companyia. Hi ha moltes persones que estan soles i llavors necessiten poder parlar i algú que els escolti. Llavors això és el que les voluntàries del grup de gent gran, que també ens coordinem i ens reunim, doncs s'ofereix. Hi ha a vegades persones d'aquesta tipologia que des de serveis socials ens els avisen, de vegades des de les parròquies, però qualsevol de vosaltres que sàpiga que hi ha una persona que està sola i que li aniria bé que un dia a la setmana o cada 15 dies un parell de persones doncs vagin amb aquest esperit de senzillament a fer companyia i escoltar, doncs ens podeu realment telefonar i demanar-ho. També aquest any hem obert no només domicilis, sinó també les residències. I aquí és on també tenim la IMMA, que la IMMA doncs, està fent realment molta feina amb la seva actitud de voluntària i una altra en les vetes. No? Jo crec que és una feina també molt important. La gent que està en residència, tot i que estan, no estan soles físicament, però tenen molts espais que necessiten. En fi, això quasi ens ho podries dir tu més bé que no pas. Bé, i deixo que expliqui, ja ho explicaré això, perquè m'interessa que acabis de... També tenim el taller de costura, i del cosidor de Sant Jaume, on també unes voluntàries ensenyen a cosir, però que sobretot el més important és que és un espai de convivència. És un espai de convivència en el qual, per tant, dones que potser surten poc de casa, doncs tenen una possibilitat d'anar allà, de parlar, de compartir, de ser escoltades. Aquest any també vam obrir un pis d'acollida temporal per a dones. Aquest és un projecte conjunt amb Girona, que també en té dos oberts a Fontejau, i que ens sembla que també són treballs aquests que potser pots tenir doncs poca gent, diguem-ne, que se'n beneficiï directament, però de vegades és el que us deia, aquest equilibri entre doncs, poder treballar en la promoció, en la prevenció, vull dir, doncs, de vegades fa que, esclar, que no pots arribar a tothom, però almenys doncs, poder treballar també una mica a fons amb les persones. No? També, dintre de l'Udol Gent Gran, aquest any també s'ha obert una relació nova entre nanos joves i avis, l'apadrinament de l'avi. L'any passat vam acabar el projecte de comunitats, que ha durat 3 anys, l'hem fet en conveni amb l'Ajuntament i el Consorci, bueno, aquí tot, això ja ho he dit abans, però tenim molta col·laboració i convenis tant des del punt de vista econòmic com de col·laboració amb l'Ajuntament i el Consorci. No? Doncs un projecte de comunitats del qual es va fer un estudi d'una doncs, prospecció de 4 illes del barri centre i que l'any passat es va dedicar sobretot a la formació de dones. No sé si alguns de vosaltres heu vist, però l'any passat es va treure 2 números de la revista Dones, en català i àrab la primera, la segona en català, àrab, francès i castellà. Vull dir, voldríem que tingués continuïtat, ens sembla que a través del possible Consell Municipal de la Dona, a veure si es aconsegueix fer alguna cosa, però a Càritas hem acabat aquest projecte, n'estem començant un altre amb famílies i acompanyament escolar a secundària, el servei d'assessorament per immigrants a la Coma Cros també conveniat amb l'Ajuntament per qüestions de papers i de coses jurídiques, i em sembla que no me descuido res. I ara diem, si la gent volgués col·laborar, a part de fer de voluntari, de venir a comprar el rober, què podria fer? La gent pot col·laborar de moltes maneres. Una manera de col·laborar doncs, és sent voluntari. Llavors, si vols ser voluntari, ens telefona 972-24-24-72, que és el telèfon del despatx. Millor els divendres a la tarda, perquè les altres hores i dies normalment aquest telèfon està ocupat per serveis, però es pot trucar a qualsevol hora, o si voleu també el 636-83-15-64. Aquest, com que és el meu, està més així obert a diferents hores. Val? Això per ser voluntari. voluntari. Per ser voluntari, doncs, és senzillament tenir el cor i la possibilitat de col·laborar, i llavors es mira cadascú què és el que li podria agradar més, què és el que podria trobar-s'hi més. Faig una crida que de cares al curs que ve volem obrir, necessitarem voluntari per aquesta remodelació del servei d'aliments, i necessitarem també voluntaris perquè volem obrir un taller d'acollida lingüística, en plan de nivell de conversa. Per tant, tots aquells que aquest tema els hi pugui interessar, ja pot des d'ara telefonar-nos, perquè jo el poso en una llista i fem una reunió abans de començar l'estiu de cares al curs que ve. De fet, tornem a dir el també telèfon, pot, tornem a donar informació. Sí, sí. També es pot col·laborar, evidentment, econòmicament. Econòmicament es pot col·laborar, doncs, o bé fent un donatiu, o bé fent una aportació, o bé sent soci. Vull dir, tot també es pot fer a través d'aquest telèfon. També hi ha una web, la web de Càritas, després si de cas ho donarem tot junt, no? O també doncs, us donarem els números de la caixa, després si de cas fem el pack de tota aquesta informació junta. Posem en el blog, i si la gent ho posem tot, i ara si de cas ho direm, no? Però si no, parlant amb qualsevol voluntari o telefonant els telèfons que abans us he dit, doncs hi ha possibilitat de fer-ho. Recordeu també, perquè això també és una cosa que val la pena saber-ho, que una manera indirecta de col·laborar també amb Càritas és amb la creueta. La famosa creueta, doncs, alguna cosa arriba a Càritas. Però, esclar, si voleu col·laborar directament amb Càritas Sal, si ho poseu amb nosaltres, doncs és més ràpid. Bé, també, evidentment, hi ha altres maneres de col·laborar. Per exemple, aquest any, ara per Corpus hi haurà el tercer recital de poemes que dirigeix en Salvador Sunyer i que també hi va en cançons intercalades. Serà el dia 10 de juny, es fa el Teatre de Sal. Venir en aquest recital, disfrutar una bona estona i després, com que no paga entrada, en el sobret que es dona l'entrada posar-hi alguna cosa, tampoc faràs molt, és el lema de la campanya que estem fent. Es va fer també la caminada, es va fer aquesta caminada per les Deveses, tota la gent que hi va col·laborar, tant en l'organització com en preparar els entrepans, com després doncs, fent l'aportació de la inscripció amb 5 euros, són maneres de col·laborar. Quan ve per Nadal i es fa un concert de Nadales i també es diu aportació lliure per Càritas, vull dir que hi ha mil maneres de col·laborar econòmicament i també de col·laborar doncs, com a voluntaris puntuals. Tota aquesta gent que està, doncs mira, doncs ara s'ofereixen per participar doncs amb això, amb què doncs mira, també podran doncs entrar doncs a recitar un poema o bé a repartir cartells, vull dir, tot això són maneres de col·laborar amb Càritas. I sobretot jo també us demanaria una cosa. Una manera de col·laborar amb Càritas és desfent tòpics. Per exemple, nosaltres sempre parlem de pobresa. I pobresa és pobresa, sigui qui la tingui. No ens agrada parlar dels uns i els altres, dels que som d'aquí de tota la vida, dels que són immigrants, que si els immigrants tenen unes característiques, és veritat, tothom té les seves pròpies característiques, tots les tenim. I nosaltres el que fem és intentar disminuir o fer costat a les persones que estan en situació de pobresa i en situació difícil, sigui quin sigui el seu origen, sigui quina sigui la seva situació a nivell de desplaçaments, de tot. Són gent que viuen a Sal, gent que són saltencs en l'últim terme. D'acord? Col·laborar amb aquesta línia és també col·laborar amb Càritas. No per col·laborar amb Càritas, sinó per col·laborar amb que realment doncs, el món cada vegada sigui millor. Una mica allò de la cançó aquesta final que dèiem, no? Ara la posarem. Estem passant una miqueta del temps, però que és tan interessant i crec que valia la pena també fer un bon homenatge a Càritas, que està fent coses molt interessants. I jo com a voluntari només dir que m'agrada més el que rebo que no pas el que dono. Bé, precisament aquesta és la campanya institucional ara que Corpus és temps de Càritas. Aquest any es parla del valor de la gratuïtat i que poder donar ocasió a la gent i a tothom, i a mi mateixa, jo n'estic molt contenta des de que em vaig jubilar de dedicar-me i ser voluntària a fons amb la dedicació que puc. Doncs poder oferir la possibilitat de donar sense demanar res a canvi, jo crec que és un goig que val la pena de sentir-lo. És molt bonic internament i molt bonic veient la mirada de la gent gran o de qui sigui que vas atendre una estona, dedicar-li una estoneta de la teva vida. I no costa tant. No costa. Perquè anem una hora a la setmana, que anem, al final és una hora i mitja, al final són dues, però és igual, és un dia a la setmana. La resta de la setmana fas les teves coses. I és el que diem, que cadascú pot trobar el seu lloc de voluntariat. I tant. Hi ha molt, amb tot el que m'ha explicat de projectes, pots triar el que més va fi a les teves maneres de ser. La teva manera de ser, la teva disponibilitat de temps, a tot, eh? I sentir-se equip també és molt bonic. Bueno, per acabar aquesta setmana direm un aforisme, com cada setmana acabem un aforisme, i aquesta setmana no podíem fer-lo d'una altra manera que no fos de Josep Maria Folch i Torres. de l'avi de la Montse. Aquest diu així: no ploris d'enyorança, que el temps passat tampoc no tornarà. Posa't al fons del cor una esperança i el mal de l'enyorança es guarirà. Molt bé. Aquest programa el voldríem dedicar a tots els voluntaris, que dediquem una miqueta del nostre temps a les persones que ho necessiten, que és una tasca que és de gran valor social i que, a més a més, és el que dèiem, ens omple a nivell personal. I posarem la cançó? I posarem la cançó per acabar, de Lluís Llach, Cal que neixin flors a cada instant. Per què aquesta cançó? Aquesta cançó, doncs, realment, jo crec que és molt representativa del que cal fer per anar endavant. Vull dir, hem de tenir les idees clares de cara al futur, però si no fem que neixin flors a cada instant, vull dir, no pot ser. S'ha de fer sempre, el treball de cada dia és molt important. I en forma de flors, si pot ser. Clar que sí. Moltes gràcies, Montse, ha sigut un plaer tenir-te aquí. Teniu un espai, quan vulguis fem una altra campanya de Càritas, el que necessiteu. Fem... Us recordem, 972-24-24-72. Molt bé, doncs moltes gràcies a tots per escoltar-nos i fins la setmana que ve. Fer no és esperar, fer no és somiar, fer és penosa lluita per l'avui i pel demà. Fer és un cop de fals, fer és donar la mà. La fe no és viure d'un record passat. No esperem el blat sense haver sembrat. No esperem que l'arbre doni fruit sense podar. L'hem de treballar, l'hem d'anar a regar, encara que l'ossada ens faci mal. No somiem passats, que el vent s'ha portat. Una flor d'avui es marxa just a l'endemà. Cal que neixin flors a cada instant. Cal que neixin flors a cada instant. Fer no és esperar, fer no és somiar, fer és penosa lluita per l'avui i pel demà. Fer és un cop de fals, fer és donar la mà. La fe és viure d'un record passat. Enterrem la nit, enterrem la por, apartem els núvols que ens amaguin.